У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра новыя літаратурныя выданні. У серыі «Кнігарня пісьменніка» выйшла новая кніга паэзіі «Стрэмка» Сержука Сыса. Гэта ўсяго толькі другая кніга паэта, хоць сам ён сёлета 26 студзеня адзначае сваё 50-годдзе. Сержук Сыс паведаміў, што «Стрэмка» аб'яднала лепшыя яго вершы. «Стрэмка» – это вершы, якія напісаў вельмі даўно, але для мяне вельмі важны. Чаму? Таму, што гэта некі перыяд майго жыцця, і, наверное, самы істотны. Калі становіўся мужчынам, калі я рос, калі усведамленне да мяне прыходзіла. Самы верш свежы, там, датаваны 5-гадовай даўніны, напрыканцы кніжцы. Там змешчана вершаў больш за 80. Ну, але я лічу, што гэта лепшае, што напісаў за свае 30 гадоў творчасці. Чаму «Стрэмка»? Усе пытаюцца і усе спрачаюцца з назвай. «Стрэмка», ну, «Заноза». Ну, таму што гэта мой боль. Там вершы пра маю шуліму радзіму памаленькую, пра заспу, пра тое Паднепровы, дзе я жыў, нарадзіўся і заўсёды бываю, адчуваю сябе як дома. І гэта вот шымлівы боль пра радзіму, ён застаўся і вот уасобіўся ў гэтай назве. Таму што гэта кніжка планавалася называцца «Апострафам». А потым я її назвав «Стрэмка». І многія людзі, нават от і паэты, зараз кажуть, што назва гэта трошки, скажем так, негатыўная. Яна несе у сябе ту небезпеку і шкоду. Ну, заноза, там, параніць. Так я зараз вже всім кніжку подпишусь і кажу, што нехай моя «Стрэмка» вас не параніць. Тому що гэта мой асабісты боль. По моїй радзіме, по тому житті, яку я вже прожив. Я так лічу, што от это от саме той перыяд, который уже прожити мною. Зараз я рыхтую новую книжку, она будет у травня выйти, называется «Павук». Там уже больше такие городские верши, там, ну, больше иншая лирика, больше громадянская, хотя и там громадянские мотивы есть, конечно, ну, у меньшей ступени, может быть. А вот уже «Павуку», там это городская лирика, там есть цикл специально называется, который «Чужие города», там то, что я уже асэнсаваў уже у таким уже больше седом узросте, после уже 40 годов. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 студзеня ў дзень адзначэння паэтам свайго 50-годдзя. Імпрэза пройдзе ў менскай кнігарні «Логвінаў».